przyszła pora na sekatora, a na moją głowę przyszła pora na doktora. Jestem Felix, poeta amator, nie pracuję już w szkole jako konserwator. Inne interesy robię teraz na boku i do tego się przydaje mój żółty samochód. Lubię nim jeździć i się dobrze zabawić. Samochód mój zawsze humor musi mi poprawić. Widziałem ostatnio jednego dinglera, Karlową będzie liczny bez mego zezwolenia. Nie płacił haraczu, nie dzielił się dolą. Teraz za to wszystkich na tylko polą. Niech się zapał konkurencji ostudzi. Moje dzielnicy handlują tylko moi ludzie i myślę, że koleś nie będzie upłatny. Gdzie zaczyna się forsa, tam kończą się żarty. Jest sekatorze, Sebastian ich robi. On nam najlepszą muzykę dziś robi. I jest to postać nietuzinkowa. Na niego można liczyć, spokojna głowa. Szekderów, nie lubię zapachu spalonych gum. Ja jestem fuck, pisany jak fuck. Coś z moim mózgiem jest chyba nie tak. Nic wam o sobie nie zabafluję, bo was to przecież nie interesuje. A jeśli już coś chcecie wiedzieć, to tylko wam powiem, że nie lubię siedzieć na dupie dłużej niż to potrzeba. I że po śmierci chcę iść do nieba. Nie piję etoku żadnego rodzaju. Nie bawi mnie także życie na haju. Niewielu z mych kumpli to rozumie, a jeszcze mniej żyć tak jak ja umie. A sekator to przecież zespół SE, bo w swojej nazwie ma literki te dwie. I chciałbym tu teraz pozdrowić Łosia. Złosia jest taka, Łosia Samosia, DJ Łoś, koleżka nasz. Jeśli słuchasz sekatora, być może go znasz. Będę śpiewał o sobie ja. Jestem Fidozolt Jawora. Kochałem kobietę, puściła mnie w maliny. Dla niej zrobiłbym wszystko bez zdziwionej mi. Gdy mnie rzuciła, bardzo się żuliłem. Dużo zdrowia swojego straciłem. Teraz jestem w sekatorze, jest to zdano. Mogę się kochać z każdą panną, którą spotkam na swej drodze. Skończę wtedy, gdy potomka spłodzę. Może którąś w końcu z was pokocham. Ale to już jest moja brocha, swoimi wadami się nie przejmuję i dalej swój imidż kreuję. Gdy coś ciebie wrzucę, mój klimat się wczuję. Razem z kolesiami sobie porapuję. Z Felkiem Sebastianem, Łosiem Kaczorem lubimy wyskoczyć, zabawić się wieczorem. Wtedy często gubię koła, bo taka jest moja natura wesoła. Moja mała jest taka nagrzana, zaprasza mnie do siebie od samego rana. Ona tak bardzo nie spituje, rozbiera się przede mną i nie prowokuje. Robimy to na sali albo w toalecie. Co wam będę mówił, przecież sami wiecie. Ona jest zawsze goła i wesoła. Ważne, że nie jest to stara pierdoła. Zawsze wieczorem robimy barabara, a ona jęczy jak stara gitara. I tak mnie nagle oświeciło i tak się ciepło w mym sercu zrobiło. Jestem wesoły, zawsze uśmiechnięty. Chyba w głowę jestem zdrowo pierdolnięty. Nie piję, nie palę, jestem koleś SE. I właśnie przez to lepiej bawię się. Gdy ktoś zapala jakiegoś papierosa, to mnie wkurwia, gdy dym leci mi do nosa. Jednak żartuję, nie dajcie zwieść się. Nic aż tak bardzo nie wkurwia mnie. Był jeden taki, co się wszystkim przejmował i tak się strasznie wódką mu gotował. Spodnie zatrzymały mu się na kolanie. Och, jak paskudnie zżegał się na nie. Sekator, sekator, lepszy niż wibrator. A Łoś to jest niezły organizator. Próbuje coś działać, próbuje coś robić. Próbuje w ten sposób na życie zarobić. Ja nie próbuję, bo jestem leń. Często powoli upływa mi dzień. Gdy robi się ciepło, wychodzę na słoneczko. A gdy jest mi zimno, wtulam się w łóżeczko. Sekator, sekator, lepszy niż wibrator. Sebastian jest niezły kombinator. Jak zrobić muzykę, dobrze kombinuje. Razem z nami zawsze rapuje.